Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Børnenes statsminister svigter danske børn i fattigdom. Sådan lyder kritikken i dag fra landets tre mest anerkendte børneorganisationer, rettet direkte mod regeringen. De siger, at de fattigste børnefamilier i Danmark ikke får den nødvendige hjælp til at klare de store prisstigninger i samfundet lige nu. Det er familier, der ikke har råd længere til mad. De har ikke råd til at betale deres husleje. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er jeg skuffet over. Det ved jeg, at de andre børneorganisationer også er skuffet over. I dagens program, der spørger vi socialminister Astrid Krag, hvordan regeringen står på børnenes side. Jeg har truffet et... Jeg vil altid stå på børnenes side. Når børnefamilier i Danmark lige nu er ved at gå fra hus og hjem, og i en af de største krisetider, vi længe har været vidne til. Dagens gæster er Nina Thomsen, som er direktør i Mødrehjælpen, og socialminister Astrid Krag. Velkommen indenfor hos reporterne. De fattigste børnefamilier i Danmark risikerer at flytte på gaden eller drukne i de store lån, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra staten til at klare de høje prisstigninger på mad og el. Så klar lyder advarslen fra landets tre største børneorganisationer, Red Barnet, Børns Vilkår og Mødrehjælpen. Behovet er så akut, at hjælpen den skal komme nu, sådan siger direktør i Mødrehjælpen til mig. Hun hedder Nina Thomsen. Du mener, at Mette Frederiksen har svigtet børnefamilierne. Prøv lige at forklare, hvorfor. Jamen, det er sådan set hele Folketinget, der har svigtet børnefamilierne, og jo især de aller fattigste børnefamilier. Vi har lige nu den hårdeste inflation, de hårdeste prisstigninger i snart 40 år. Det er både varmeregning, men det er altså også prisen på mælk osv. Og de familier, vi møder, de familier, som vores rådgiver taler med hver eneste dag, jamen det er familier, der ikke har råd længere til mad. De har ikke råd til at betale deres husleje. Og på den måde er risiko for enten at blive sat på gaden i løbet af efteråret, eller i virkeligheden være nødt til at tage nogle rigtig dumme kviklån for at få hverdagen til at hænge sammen. Og der er jo mange familier og mennesker i Danmark, som er presset lige nu på grund af de stigende priser. Men beskriv lige, hvordan har det helt konkret ramt de udsatte børnefamilier? Jamen, man kan sige, at de allerfattigste familier, jamen, det er både dem, der er på kontanthjælp og integrationsydelse, men det kan altså også være alenebarn eller alenemoren, som måske kun arbejder 20 timer om ugen som buschauffør eller rengøringshjælp, fordi at mor for eksempel har nogle andre problemer at slås med eller har en kronisk sygdom. Så der er nogle familier, både i lavt lønsjob, men også på kontanthjælp og integrationsydelse, som ikke... Altså, nærmest har til dagen og vejen. Det havde de ikke før krisen, og nu når vi ser så høje prisstigninger, jamen så er det klart, så står det bunden ud af økonomien, for der er ikke nogen opsparing, der er ikke noget at tage. Og hvordan kan børnene mere konkret mærke det? Fordi det er også det, vi taler om i dag, ikke? Det er jo næsten det værste, man kan forestille sig, det er, når den her slags krisesituationer rammer vores børn. Så hvordan kan børnene konkret mærke det her? Jamen det er virkelig det, der er det allerhårdeste ved det. Det er, at det her det handler ikke kun om mor og far. Det handler også om de børn, der vokser op i fattigdom. Et er, og det så vi også allerede før krisen brød løs, at børnene ikke kan komme til, altså, gå til fritidsaktiviteter. Man har ikke råd til at gå til spejder eller fodbold. Man melder fra til fødselsdagsarrangementer. Man kan ikke komme på efterskole, fordi det koster simpelthen for meget. Men derover så er det jo nogle børn, der lever med nogle forældre, som er dybt, dybt bekymrede. Altså som hver eneste dag har de dybeste panderynker i maven, fordi at regningerne ikke kan blive betalt. Der bliver talt om hen over bordet, hvad skal vi gøre? Man springer måltider over. Og det sætter sig jo den grad på barns trivsel. Altså børn bliver lige så hårdt ramt, når mor og far sidder og græder, fordi de simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre. Og det er der, vi er. Og så synes et af forældrene, men alene af hensyn til børnene, når vi taler så meget om børns mistrivsel, der er lige nu her nogle børn, der mistrives rigtig, rigtig voldsomt, fordi at krisen krasser deres familie. Og en ting er jo det der med, at man ikke kan komme til fritidsaktiviteter eller komme på efterskole. Men hvis man skulle sådan skære det lidt hårdt op, så kunne man også sige, at det er der jo ikke nogen børn, der dør af, kan man sige. Men du nævner også, at der er børn, som er nødt til at springe måltider over. Hvor mange drejer det sig om? Jamen, på den måde, det er ikke noget, vi har talt på. Vi kan se, at vi har oplevet store stigninger i, hvor mange der søger sommerferiehjælp og julehjælp. Og det er nærmest den daglige melding fra de socialrådgivere, som tager telefonerne ind hos os, det er, hvor meget den her økonomi fylder. Så det der med, at børn er nødt til at springe måltidet over, det er jo alvorligt, ikke? Hvordan ved I så, at det er et stigende problem? Jamen, det ved vi fra vores socialrådgiver, som hver eneste dag har mødre og fædre i røret, som fortæller, at det er der, de er nu, at de bliver nødt til at springe måltider over, at de har udskudt huslejebetaling, at de slukker for strømmen. Så det er nogle meldinger, vi får ind fra familierne hver eneste dag fra vores socialrådgiver, som sidder og tager telefonen. Mm, og det er en stigning, oplever I hos dem, der sidder og tager telefoner. Altså, der er simpelthen flere, der siger nu i forhold til tidligere, vi er nødt til at springe måltider over. Ja, altså desperationen er helt klart større hos familien. Jeg tror, at det vi så altså i efteråret, der var det meget de her snakker om, at man blev nødt til at melde fra til spejder. Man kunne ikke have holdt børnefødselsdag. Hvad gør jeg, når det er juleaften, eller hvis køleskabet går i stykker, og jeg ikke har råd til det? Der ser vi nu, at det handler altså at det er mere akut, at det er en større desperation, fordi det simpelthen er hverdagsøkonomien, der ikke længere kan hænge sammen. Mm. Det er ikke længere kun spejder og fodbold, det er også måltider, det er, at man ikke kan betale husleje, det er, at man ikke aner sin levende råd, når vi går ind i efteråret, og man bliver nødt til at skrue op for varme. Og nu er I jo altså tre organisationer ude med den her ret krasse kritik. I siger, at Mette Frederiksen svigter børnene i Danmark, ikke? Men Mette Frederiksen tilbyder også en varmecheck til de fattigste, og hun indfører en afbetalingsordning nu på elregningen. Så hvordan gælder det ikke også de mest udsatte børnefamilier? Jamen det er klart, altså som det første, så havde jeg håbet på, at ligesom man gav en kontant check til folkepensionisterne, så havde man også givet en kontant check til de allerfattigste børnefamilier. Vores ambition er, og det jeg synes, der er virkelig den eneste varige løsning, det er at sige, når inflationen stiger, jamen så skal kontanthjælpen også stige med den samme procentsats, som inflationen stiger med. Fordi at der simpelthen ikke er noget luft i familiernes budget. Det er den ene del. I forhold til det her med at udskyde varmeregning, som der nu er på banen, jamen så er det helt sikkert noget, der vil være til fordel for rigtig mange mellemindkomstfamilierne, at de kan på en eller anden måde strække udgifterne. Mm. Men at sige til familier, der i forvejen har gæld, som ikke har nogen opsparing, at nu kan det offentlige også tilbyde jer yderligere gæld, for at I kan betale jeres varmeregning. Jamen det er jo på en måde som at tisse i bukserne. Altså det er forvejen familier, der ikke har råd til at betale. Så lad os prøve heller ikke dem, der løber i marts måneder. Så lad os prøve at fokusere på den her varmecheck, som Mette Frederiksen jo også har været ude med. Men det er vel også en håndsrækning til de mest udsatte børnefamilier? Ja, det er det. Og jeg anerkender også, at regeringen har gjort meget og også tænkt danskerne ind over en bred kamp. Men jeg vil samtidig sige, at der, hvor vi er nu hos familierne her, det er, at de varmepenge, der er kommet til nogle af de allerfattigste familier, men ikke alle, de hjælper selvfølgelig. Selvfølgelig gør de det. Det, jeg kunne ønske mig for at sige, det handler ikke kun om varme. Det handler også om, at mælken er blevet dyrere, og smøret er blevet dyrere. Det er havregryn og sådan set også. Så man er simpelthen nødt til at sige, vi må inflationsregulere kontanthjælpen, så den stiger i takt med prisstigningerne. Det er man nødt til, når man har valgt at sige, at kontanthjælpen skal være så lav, som den er i dag. Og da regeringen fremlagde sit finanslovsforslag, der lagde den jo også op til, at man skulle afsætte 2 milliarder kroner i netop inflationshjælp til de danskere, der er hårdt ramt af de høje prisstigninger her. Regeringen de har jo ikke sagt, hvilke grupper, der skal tilgodeses med de her penge. Så hvordan ved du, at børnefamilier, dem der er hårdt ramt, ikke bliver tilgodeset med de her 2 milliarder kroner? Jamen for det første vil jeg sige, at vi kan jo egentlig risikere, at der har været et valg inden finansloven overhovedet bliver landet. Så derfor så er jeg egentlig også lyst til, at både røde og blå partier over en bred kamp kommer på banen og siger, hvad vil I gøre for at hjælpe de her børnefamilier? Det kan godt være, at når finansloven bliver skrevet, og så er det Mette Frederiksen, der er statsminister. Men det kan lige så vel være Søren Pape eller Jakob Ellemann, der sidder på posten. Så mit opråb, det gælder sådan set alle Folketingets partier. Og en bred kamp, men selvfølgelig så synes jeg da også, at det er på sin plads, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet melder ud 2 milliarder kroner. Hvor synes I, at de skal målrettes? Så den her, det implicite løfte, som er i finansloven, det kan I faktisk ikke bruge til noget særligt, fordi at det jo er uvist, hvornår et valg kommer, og hvem der sidder på magten til den tid? Jamen, altså selvfølgelig kan vi bruge det til noget, og selvfølgelig er det en håndsrækning, hvis man vælger at målrette det til de her familier. jeg kunne ønske mig, det er vitterligt en håndtrækning, men det er klart, det er nogle familier, der sidder med problemerne her nu. Det er nogle familier, som lige nu siger, hvad gør jeg, når jeg ikke har råd til mad, når det er blevet den 22. eller den 20. i måneden. Jeg er nødt til at tage et kviklån. Mit opråb går faktisk på at sige, at vi kan ikke vente til finansloven. Vi er simpelthen nødt til at kigge ind i, hvad er det for en akut hjælp, vi giver nu. Ligesom man har givet til folkepensionisterne, så er det oplagt at sige, at den hjælp er vi også nødt til at give til kontanthjælpsmodtagere. Her til sidst, Nina Thomsen. Mette Frederiksen kalder sig jo børnenes statsminister. Hun har været ude med en håndsrækning til de ældre, men altså ikke noget målrettet, som kan mærkes hos børnene. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen, altså det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er jeg skuffet over. Det ved jeg, at de andre børneorganisationer også er skuffet over. Da vi havde coronaepidemien, der synes jeg, at Socialdemokraterne, vi sammen med mange andre gode partier, de satte sådan set børnene først. Jeg kunne ønske mig, at man gjorde det samme her og sige, nu skal de stærkeste skuldre hjælpe de aller svageste i det her samfund, fordi det er sådan set dem, der som risikerer at gå fra hus og hjem, hvis ikke man giver dem en økonomisk håndsrækning. Så det er klart, jeg synes, at det løfte, man har givet om at være børnenes statsminister, og de mange andre gode løfter, som andre partier også har til at sætte børnene først, at dem er man nødt til at indfri i den meget, meget store inflationskrise, vi har lige nu. Nina Thomsen, tusind tak, fordi du ville være med. Det var slet du. Ja, regeringen har altså svigtet de mest udsatte børnefamilier, som lige nu kæmper for at få pengene til at række, lyder kritikken fra blandt andre Mødrehjælpen. Og lad os lige høre socialminister Astrid Krag svare på den kritik. Astrid Krag, hvorfor har I ikke lavet en økonomisk hjælpepakke målrettet de mest udsatte børnefamilier? Vi har jo lavet en række målrettede indsatser, som blandt andet også vil komme de mest udsatte børnefamilier til gavn. Altså blandt andet loftet over huslejestigninger betyder noget for de børnefamilier, der ellers måtte frygte at gå fra hus og hjem. Det samme gør den varmecheck, der er kommet til 400.000 husstande, vil der også være børnefamilier iblandt, og loftet over energiregninger, som forhandles lige nu, vil jo også betyde, at man vil have en mulighed for at planlægge sit budget med den tryghed, det giver. Så vi har lavet indsatser, men jeg vil også meget gerne sige, at vi jo ikke er i mål, og vi følger det her tæt, og jeg kan til fulde forstå den bekymring, der er derude også blandt de børnefamilier, som har allermindst. Ja, og det er jo også det der med, at I har jo lavet en særskilt pakke til de ældre, for eksempel. Hvorfor har det haft højere prioritet, når Mette Frederiksen jo kalder sig børnenes statsminister, og I har nedfældet mål om at nedbringe børnefattigdom? Hvorfor har I så ikke prioriteret at lave en pakke, økonomisk hjælpepakke, målrettet de her udsatte børnefamilier, som altså rigtig slider i det for tiden? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at den krise, vi ser lige nu med inflation og energipriser, som følge af, at vi pludselig står med en krig på europæisk kontinent, og den måde Putin har valgt at bruge også energi som en del af sin krig, at det presser danskernes økonomi, og det er klart, det presser også dem, der har mindst. Og så, det er jo derfor, vi har lavet nogle målrettede hjælpepakke til direkte målrettede børnefamilier? Jamen, vi har jo i stedet for lavet nogle indsatser, som retter sig mod nogle af de ting, der kan give meget stor usikkerhed i familiernes budgetter, også de børnefamilier, der har mindst. Det vil jo alt andet lige betyde noget for en sårbar børnefamilie at få en målrettet varmecheck. Det betyder noget, at der bliver sat et loft over huslejen. I forbindelse med varmechecken bliver der også afsat 200 millioner kroner til kommunerne til betaling af de her enkelt ydelser hos særligt udsatte familier. Så der er jo en række initiativer, der allerede er taget, som er målrettet de mennesker, der rammes hårdest. Men det er klart, vi er jo slet ikke færdige. Og derfor har vi jo blandt andet også afsat penge på vores finanslovsforslag til målrettet inflationshjælp. Ja, det er jo så efter et valg, kan man sige, ikke? Og situationen er jo ret akut. Det er mere for at forstå, hvordan det kan være, at man for eksempel har valgt at målrette en økonomisk hjælpepakke direkte til ældre, for eksempel, og altså ikke direkte til børnefamilierne. For det første kan man sige, at vi ser jo folkepensionister, der kun har deres folkepension, den bare folkepension. Det er dem, som får gavn af den ekstra ældrecheck, som er den første del kommer til udbetaling nu. Som bliver presset af de stigende priser. Det tror jeg er tydeligt for enhver. Og tilsvarende, der vil det jo også presse børnefamilierne, hvis deres husleje stiger, så de må gå fra hus og hjem. varmeregninger, energiregninger, der kommer ind. Og derfor har de tiltag, vi har gjort indtil videre målrettet tiltag, jo også betydning for børnefamilierne. Og så er det klart, at vi følger det her meget tæt. Situationen udvikler sig jo også, og derfor kommer vi også til at komme med yderligere tiltag. Og for regeringens side er det jo vigtigt, at vi lykkes med at gøre det her på en måde, hvor det faktisk kan mærkes for de mennesker, der får hjælp. Og derfor skal det være en målrettet hjælp. Og vi bliver også nødt til at gøre det på en måde, hvor vi ikke skubber yderligere til inflationen. Fordi hvis den bare stiger og stiger, ja, så er det altså også nogle af dem, der har mindst, der vil blive ramt hårdest af det. Så vi skal finde de rigtige greb. Ja, så det er bare, når Mette Frederiksen jo kalder sig børnenes statsminister. I har det her nedfældet mål om at nedbringe særligt og særskilt børnefattigdom. Hvorfor har det så ikke haft den højeste prioritet? I forhold til børnefattigdom, så kan vi jo faktisk se, at kurven er knækket, og der under den her regering er kommet færre fattige børn. Vi har lavet en meget stor reform, der hedder Børn Først, der giver stærkere rettigheder til de fattige børn. Ja. Hvordan kan det være, at du siger det, at det ser bedre ud? Hvad er det for nogle tal? Det er de seneste opgørelser fra Danmarks Statistik. Så dem, der med Danmarks Statistik definition. Men Astrid Krav, de er jo fra 2020, ikke? Altså, ja, der kan vi se, at kurven er knækket, og det er jo så tal før, at den kontanthjælpsreform, vi har lavet, som også er blevet kaldt børnenes kontanthjælpsreform, er slået igennem, som kommer til at løfte over 9.000 børn ud af lavindkomstgrupperne. Så nej, selvfølgelig er vi ikke kommet i mål med de familier og de børn, der har mindst på 3 år, men det går den rigtige vej, og vi er rigtig optaget af jo at sørge for at holde hånden under dem, der har mindst. Vi skal have hele Danmark trygt igennem den her krise. Og det kræver, at vi også laver nogle målrettede indsatser, for at det kan mærkes for dem, der faktisk har mindst. Ja, du siger her, at kurven er knækket, ikke? Og så henviser du til nogle tal fra Danmarks Statistik, som er 2 år gamle. De medregner jo ikke, Astrid Krag, den ekstreme inflation, som vi siger nu, som jo virkelig har sendt udsatte børnefamilier ud, hvor det er rigtig svært at hænge fast. Altså med al respekt, hvordan kan det være, at du nævner de tal, når de slet ikke har de ting med? Jamen, jeg nævner de tal, fordi du spørger ind til hele indsatsen omkring børn, og der har vi jo som regering gjort en lang række ting, også før vi stod i en situation med stigende inflation, krig i Europa. Blandt andet en stor reform for børnene først, minimumsnormeringer. Giver det undskyld? Ja, hvis vi tager diskussionen, handler om, hvorvidt at vi har været en regering, der har gjort en positiv forskel for børn i det her land, så giver det jo mening også at tale om minimumsummeringer, flere lærere i skolerne, stærkere rettigheder til de mest udsatte børn, et børnetillæg, et fritidstillæg, som hver især gavner henholdsvis 23.000 og 40.000 børn, ja, som de borgerlige øvrigt vil fjerne igen. Det er jo det store billede i forhold til diskussionen af, om det faktisk gør en forskel, hvilken regering man har for børnene, og det gør det. Ja. Og så er det klart, så står vi i en svær situation lige nu, og som jo også har udviklet sig, og som ingen vel havde forudset, at vi ville stå med krig i Europa og en krise, der udvikler sig som denne her gør. Og der er vi selvfølgelig meget optaget af at holde hånden under dem, der har det sværeste. Og derfor har vi lavet loft over husleje, vi har lavet varmecheck blandt andre tiltag, altså, som jo også kommer de mest udsatte børnefamilier til gavn. Det er mere i dag, der taler vi om den meget akutte situation, som får 3 anerkendte børneorganisationer til at kritisere regeringen, kritisere, at I ikke har gjort nok for at hjælpe børn, som lider af fattigdom. Og så nævner du nogle tal og peger på en kurve, som skulle være knækket, men de tal er 2 år gamle og medregner slet ikke inflationen, som jo er hele humlen ved den her børnefattigdom, som vi ser ind i. Hvorfor gør du det? Er det ikke ret misvisende? De seneste tal fra Danmarks Statistik ligger jo tilbage, som du siger. Det er jo en diskussion i forhold til børnenes statsminister. Også før vi stod med en krig i Europa, hvad er det for nogle initiativer, der er taget under denne her regering, som gør en forskel? Og det er jo bredt om børnelivet, minimumsnormeringer i dagtilbud, flere lærere i skolerne, en stor ny barnets lov, der giver de mest udsatte børn flere rettigheder, også et økonomisk løft af det område. Men er det ikke useriøst at fokusere på de her tal, Krav, når vi har en akut situation i dag? 3 anerkendte børneorganisationer er ude og kritiserer, at de ikke har gjort nok i forhold til den nuværende situation med ekstrem inflation. Er det ikke useriøst, at du så bringer tal på banen, som er 2 år gamle og altså ikke medregner den her inflation? i forhold til den nuværende situation har du heller ikke hørt mig sige andet, end at vi ikke er færdige nu. Der kommer mere målrettet hjælp. Når du så selv rejser den bredere diskussion omkring børnenes statsminister, så er det jo relevant nok at kigge på, hvad der er sket i øvrigt. Og der er jo blandt andet, blandt alle de andre ting, jeg har nævnt med minimumsnormeringer, flere lærere, børnene først, barnets lov, nye stærke rettigheder, en kontanthjælpsreform, hvor der er et tillæg, der gavner 23.000 børn, et fritidstillæg, der gavner 40.000 børn. Alle de ting er jo en del af den politiske kurs, der er sat af den her regering. Og så vil jeg da gerne sige meget klart, at jeg forstår til fulde den bekymring og den virkelighed, der rammer de mest udsatte børnefamilier lige nu. Og derfor er vi jo heller ikke i mål endnu. Det har vi sagt meget tydeligt, at der kommer flere indsatser målrettet vores mest udsatte, og jeg kan glæde mig over, at noget af det, som jo også bekymrer de her familier meget, husleje, varmeregninger, energiregninger, ja, der har vi allerede taget nogle initiativer, så det betyder ikke, at vi er i mål, men trods alt også for de her familier er det rart, at der nu er et loft over, hvor meget huslejen kan stige. Dem, der har fået varmecheck, er den faldet på et tørt sted, og nu er der også en tryghed omkring energiregningerne. Ja, og på trods af de ting, Mødrehjælpen jo... altså, de fortæller også, at der er familier, som ikke har råd til mad. Undskyld. Yes, det er bare fordi, at tiden er gået for et par minutter siden. Ikke? Undskyld. Så jeg tænker også, at vi har været omkring det. Nå, det må du undskylde. Jamen, vil du også have en dejlig dag? Lød det altså fra socialminister Astrid Krag. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.